Radio 1. 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Een deel daarvan werd op hete daad betrapt bij het opblazen van een geldautomaat, andere na onderzoek door de recherche. Het is al langer bekend dat de Nederlandse criminelen hun werkterrein hebben verlegd naar Duitsland. De automaten in Nederland zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. In Duitsland is die beveiliging nog niet overal even goed. Bovendien zijn de automaten daar vaak goed gevuld, omdat Duitsers nog veel met contant geld afrekenen. In Mexico zijn deze week opnieuw twee burgemeesterskandidaten vermoord. Een van hen werd neergestoken toen hij campagne aan het voeren was. De ander werd gisteren dood aangetroffen op een eiland in een stuwmeer, nadat hij eerder deze week was ontvoerd. Op 2 juni zijn er verkiezingen in Mexico. Een onderzoeksbureau meldt dat sinds afgelopen zomer in het land 17 burgemeesterskandidaten zijn vermoord. Persbureau AP spreekt van de meest gewelddadige verkiezingen ooit in Mexico. De man die zichzelf in brand stak vlakbij de rechtbank in New York is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten in brand stond. Het gebeurde bij de rechtbank waar de zwijggeldzaak dient rond oud-president Trump. Daarmee had de actie niets te maken. De man wilde aandacht vestigen op een samenzweringstheorie, blijkt uit een video die hij voor zijn daad online zette. Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van China op polepositie. Hij was de snelste in de kwalificatie. Voor Verstappen is het dit seizoen de 5e keer op rij dat hij polepositie pakt. En dat is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Eerder vanochtend won hij in Shanghai ook al de sprintrace met 13 seconden verschil. Het weer, wolkenvelden met af en toe wat zon. In het hele land valt ook nu en dan een bui. Het wordt tussen 9 en 11 graden. Morgen wat meer zon en iets vaker droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden en ongelukken. Op de A2 in het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Kerensheide. Dat komt door werkzaamheden. Bij Utrecht is de weg ook dicht, de A12 vanuit Den Haag. Die staat nu vast tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je ook 10 minuten oponthoud. Op de A27 van Breda naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond en de vertraging is opgelopen tot een half uur vanaf industrieterrein Avelingen. Door dat ongeluk is er 1 rijstrook dicht. En de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch is helemaal dicht bij Waalwijk na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur voor de weg weer vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Je kunt onder meer omrijden via Gorkum over de A27, A15 en A2. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. De kaartverkoop van Mallebabbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta, taal sta. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta. Fijn blijft, taal sta. Margriet Vromans. Woorden doen ertoe, dat weten we inmiddels allemaal wel. Woorden zijn kostbaar. En dat bleek deze week letterlijk op een veiling in New York, waar één enkel woord onder de hamer ging. Simile, Italiaans voor soortgelijk. Kunstenaar Michelangelo schreef het woord op een bestelling voor marmer. Hij tekende er een vierkant blokje bij. Zo'n stuk marmer had hij kennelijk nog nodig. Het papiertje werd op de veiling verkocht voor ruim $200.000. Een kattenbelletje van niks, met daarop een woord van niks. En toch een woord van waarde vanwege de afzender. Woorden kunnen je informeren, optillen, neersabelen, verleiden, verbazen, verdrieten of verheugen. Afhankelijk van de afzender, woorden zijn kostbaar. Iets om over na te denken. Ook als ze geen 2 ton opleveren. Welkom in de Taalstaat. Mag ik een pleister? Want ik ben gevallen. De wereld te kort en te klein, want het draait om mij. Mag ik een ijsje? Met jou naar de winkel. Het liefst ging ik overal mee op een avontuur. Het kleintje laat jou nooit meer los. Mama, ik hou van het leven dat jij hebt gegeven. Mijn vertrouwen in mensen, de wereld gezien door jouw ogen. Jij kon mij beloven dat het beter dan goed komt. Zoveel dat ik heb gekregen van jou. En dat was voor mij normaal. Maar nu dat ik ouder ben, zeg ik dankjewel. Maar jij had geduld. Je bent blijven praten en vulde mijn gaten op. Oh, ik kijk naar mezelf en ik wil op je lijken. Zo lief en zo mooi en zo goed als je voor me staat. Nu vraag ik jou. Mama, dank je. Mathilde Bloem hoorden we hier. Ze komt uit Amsterdam, is opgegroeid in een muzikaal gezin. Ze schrijft en produceert haar eigen muziek. Dit Mama Dankjewel is volgens Mathilde een ode aan alle moeders in Nederland. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Rian Visser, de nieuwe kinderboekenambassadeur van Nederland. Paula Stevens, winnaar van de Martine Snijhoff Vertaalprijs. Vivian Boon over onze taalschat, piekerans van een straatslijper. Roos Vonk is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon heeft het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jeroen Koning uit Leusden met het vergeetwoord. Jan van Mersbergen over zijn boek Berichten uit het Washok. En René Appel met de TNA van Kiki Schippers. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ja, Rian Visser, zij is de nieuwe kinderboekenambassadeur van Nederland. Ze werd woensdag tijdens het jaarlijks congres van Stichting Lezen in het Beatrix Theater in Utrecht officieel benoemd in deze eervolle functie. En dat betekent dat zij zich de komende 2 jaar nog harder gaat inzetten om het lezen van kinderboeken te stimuleren. En ik zeg met opzet nog harder, want ze doet al heel veel. Ze is zelf schrijfster van kinderboeken, ze schrijft gedichten, maakt lesmateriaal voor scholen, laat ook regelmatig van zich horen via acties en opiniestukken om de politiek en ons allemaal te inspireren om te lezen en ook voor te lezen. Ja, en wat zijn we blij dat je er bent. Goedemorgen, Rian Visser. Goedemorgen. Even voor de mensen die meekijken, je hebt een prachtige keten om. Ik zei het net al, je bent bijna burgemeester. Maar je bent ambassadeur. Ik ben ambassadeur. Ja, dit is de ketting die je dan krijgt. En ik dacht, ik ga hem omhangen. Want het is daarvoor ook, heb je een ketting. Zo is het. En het is ook wel eervol, toch, om hem te mogen dragen? Heel eervol, ja. Ja, je vindt het ook echt een eer om ambassadeur te kunnen zijn? Ja, het is, bestaat 10 jaar. De eerste was Jacques Vriends. En eigenlijk vanaf dat moment hoopte ik erop om het ooit te mogen worden. Dus dit is echt een droom die in vervulling is gegaan. Wat ga je doen als ambassadeur? Ja, heel veel. Maar ik wil eigenlijk niet zo heel veel nieuwe dingen opzetten. Want er zijn al heel veel organisaties bezig met leesbevordering en met de bibliotheek op school en met Boekstart en alles. Dus nog weer een nieuw project erbij leek me niet zo zinvol. Ik wil eigenlijk meer een heleboel tamtam maken. Vandaag al? Hier ja, al. Vandaag ja. al. En zorgen dat die organisaties bekender worden en dat ze de doelgroep bereiken waar het eigenlijk voor bedoeld is. En dat is het kind en het boek in een soort bubbel, in een soort concentratie. Ja, je laat voor de mensen die meekijken of die niet meekijken eventjes iets zien. Het is een bubbel inderdaad, een doorzichtige bel waar een kind in zit. Ja. Met een boekje. Ja, ja, dat is wat jij centraal wil stellen. Die kind moet in die leesbubbel. Precies, in die leesbubbel terechtkomen. En dat gebeurt bij een heleboel kinderen van ouders die voorlezen leuk vinden. Maar er zijn ook een heleboel kinderen die niet voorgelezen worden. En die doelgroep bereiken is eigenlijk het allermoeilijkste wat er is. Hoe ga je dat aanpakken? Mensen die dat niet doen? Misschien ook wat onorthodoxe plekken zoeken om dat te promoten. Zoals? Ik dacht zelf aan de Libelle Zomerbeurs, maar dat weet Libelle nog niet. Oh. Moet je ze nog even dus laten ik moet weten. Een heleboel dingen uitwerken. Maar ik wil ook een oproep gaan doen eigenlijk aan alle mensen in de omgeving van kinderen die bijvoorbeeld zien dat een kind niet voorgelezen wordt. Dat hoeft niet per se de ouders te zijn. Als de ouders dat moeilijk vinden of daar belang niet van inzien, dan kun je natuurlijk ook als tante of oom of opa of oma of buurman of ja, weet ik wat, kun je daarop ingrijpen of op een liefdevolle manier zeggen van kijk, ik heb een leuk boekje. Mag ik jouw kind even voorlezen? En proberen. Dus ik wil eigenlijk dat alle Nederlanders die lezen een soort ambassadeur worden. Ja, je vindt het eigenlijk een taak voor de hele samenleving als ik je zo hoor. Ze zeggen wel eens een kind opvoeden, daar heb je een heel dorp voor nodig. Precies. Misschien geldt dat ook wel voor lezen? Nou, dat is precies. Het was die uitdrukking zocht ik de laatste tijd. Ik denk, hoe zeggen ze dat ook alweer? Ja, maar ik weet hem ook niet precies, maar dit is wel de strekking. De strekking, ja. Zie je wel voorbeelden daarvan in de samenleving? Dat meer mensen die verantwoordelijkheid op zich nemen? Ik zie in mijn eigen omgeving hoe goed dat werkt. Ook, ik denk dat het belangrijk is dat volwassenen ook zelf lezen. En mijn man leest, dus als hij een boek leest, dat hij denkt, dit is echt iets voor jou, dan tipt hij mij daarin. En mijn zus doet dat, en mijn moeder doet dat, en ik ook terug. Mm-hmm. Dus op die manier blijf je als volwassene ook lezen. Ja, en dan moet het en dat is eigenlijk doorgeven. Ook een oproep. Van als je als volwassene van boeken houdt, geef dan ook eens op een verjaardag een boekcadeau in plaats van bloemen. Of vertel op een verjaardag over wat je net gelezen hebt. Dus niet alleen wat er op televisie was, maar ook wat je gelezen hebt. gelezen hebt. Ja. Want ik denk dat volwassenen die zelf lezen ook meer denken van het is heel leuk om kinderen voor te lezen. Geef dat stokje door. Ja. En misschien moet je ook wel zorgen voor leuke boeken om aan kinderen voor te lezen. Ik bedoel, heel veel opa's en oma's hebben misschien nog Pinkeltje in de boekenkast. Nou ja, precies, dat hoorde ik laatst ook van een oma die zei, ja, mijn kinderen logeren hier wel, maar bibliotheek, dat doen we niet, want die boeken raken kwijt en ik heb nog wel wat van vroeger liggen. En dan denk ik, ja, die wil ik dus ook bereiken. Van, ga naar de kinderboekwinkel, word lid van de bibliotheek, zorg dat je moderne, leuke boeken hebt. Dat het aanspreekt. Ja. Misschien moet je ook op andere platforms waar kinderen ook op zitten, TikTok noem ik maar, of zoiets. Ja, dat is natuurlijk meer voor jongeren. En ik zit wel op TikTok, maar ik vind dat is ook vooral meer boekpromotie en zo. En dat mag ik natuurlijk ook doen als kinderboekambassadeur, maar dat is niet mijn eerste roeping. Mijn eerste roeping is eigenlijk volwassenen duidelijk maken van zorg dat alle kinderen voorgelezen worden. Breng dat enthousiasme over. Het is gewoon heel belangrijk. Want je kan kinderen wel voor een tekenfilmpje zetten, maar dat tekenfilmpje praat niet terug. En dat heb je met voorlezen wel. Dus het is niet alleen dat het kind luistert naar het verhaal, maar het gaat ook zelf praten. Ja, jij hebt een mooi motto voor jouw ambassadeurschap. Noem het. Ja. Laat van je lezen. En nog iets uitgebreider eigenlijk. Laat weten dat je leest en wat je leest. En wees er enthousiast over. Ja. En geef het door. Ja, precies. Laat van je lezen. Ik vind het een heel mooi motto. Ik wens je heel veel succes als kinderboekenschrijfster en kinderboekenambassadeur. Dank je wel voor je komst naar De Taalstaat. Rian de Vis, dank je wel. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Ja, het weekend is nog onbeschreven, maar de weekendkranten staan al helemaal vol. Allemaal woorden die uw weekend gaan kleuren. Jeroen van Kan haalt de kleurrijkste taal er alvast uit. En dankzij zijn Jeroen van Kan Kijk weet u wat voor weekend het gaat worden. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Margriet. Het FD interviewde veiligheidsexpert Rob de Wijk, die een boek heeft geschreven, dat heet Het Nieuwe IJzeren Gordijn. Voor wie opgewekt wakker werd vanmorgen en dat ook graag even zo wil houden, stel het lezen van het stuk even uit. Geniet eerst even van de dag, ook is er niet zo heel veel zon vandaag. In dezelfde krant schrijft Solarese CD over hoe graag we in Nederland praten over die zon. In haar moederland, Iran, is die er bijna altijd, dus hoeft er niet zo verder over gesproken te worden. De Nederlandse zon noemt ze een oma die haar kleinkinderen niet vaak genoeg bezoekt. Dat is mooi gevonden, hè? Ja, heel mooi. Wat gebeurt er als je het interview met de Wijk wel leest? Nou, dan denk je dat ons laatste uur heeft geslagen. Hij heeft speciaal voor de gelegenheid de gezinsverpakking einde der tijden begrippen opengetrokken. Een nieuw ijzeren gordijn daalt neer in Europa, staat boven het stuk, waarmee meteen de toon gezet is. Klein beetje bombast hoort daarbij. Je zegt niet iemand deed het ijzeren gordijn dicht of een nieuw ijzeren gordijn schuift langs de ramen van Europa. Nee, het gordijn daalt neer. Het gordijn blijkt bij nader inzien, ondanks dat het van ijzer is, nog niet solide genoeg voor de Wijk. Het Westen rijdt zonder veiligheidsgordel af op een muur, schrijft hij. Heb ik toch liever het gordijn om op af te rijden, Margriet. Ik zie wat op ons afkomen. Ja, even later zegt hij, we hebben te maken met leiders die er bewust voor hebben gekozen hun voet van de rem te halen. En dat terwijl we op een muur afrijden, dat lijkt me nou niet zo slim. Hij vindt ook dat Europa van koers moet veranderen, want anders zijn we geen speler, maar een speelbal. Dus we hebben ook het stuur niet meer vast, begrijp ik eruit. Als je speelbal bent, dan stuur je niet. Oh god, het gaat echt helemaal verkeerde kant op. Net als je denkt, nou misschien vinden we een kier in dat gordijn, of is bij de aanleg van de muur gedacht aan een poort bijvoorbeeld, dan schrijft hij, het is hoog tijd dat we het nucleaire IQ van mensen wat opschroeven. Ik heb geen idee wat het is, een nucleaire IQ. Ik weet ook niet of ik over beschik. Maar opschroeven ga ik het zeker niet, Margriet. Zou je liever dood zijn of liever nog een poosje leven als gezond dier? En als welk dier dan? Beschouw je jezelf als een goede vriend? Geniet je van morele verontwaardiging? Het zijn vragen uit het boek De Vragen van Frisch, van de Duitsstalige auteur Max Frisch. Sylvia Witteman schrijft daar een mooi stukje over. Jammer genoeg staat er ook een aantal vragen bij die niet bepaald getuigen van een positief vrouwbeeld van Frisch. Je leert er ook uit hoe mannen van zijn generatie over vrouwen dachten, schrijft Witteman. Dat geldt niet alleen voor mannen van toen. Rob de Wijk bijvoorbeeld, die beklaagt zich in zijn boek over het beleid in Den Haag. Dat ging in zijn ogen te feministisch buitenlandbeleid voeren. Te soft, met andere woorden, dus te vrouwelijk. Als je dat tegen Michael Thatcher had gezegd, had je meteen een graf uit kunnen zoeken, denk ik. Zachte krachten zullen overwinnen, denk ik dan. Maar ja, feminien, dat is dan meteen heel zacht. Maar goed, het is nog niet uitgestorven. In de Volkskrant een mooi stuk over chatbots. Die kun je helemaal naar je hand zetten, zodat hij of zij precies zegt wat je wil, altijd naar je luistert en het altijd met je eens is. Ik ben verliefd geworden op Jenny. Ze vult de leemte in mijn leven die mijn vrouw niet kan vullen. Jenny maakt me gelukkig, zegt een 37-jarige Brit over het contact met zijn chatbot. Misschien kan iemand al die vragen van Max Frisch in een chatbot verwerken. Maar maak alsjeblieft geen chatbot van Rob de Wijk. Ook al denk ik dat Rob zelf daar best graag mee zou willen praten. Dankjewel, Jeroen van Kan. De taalstaat. Margriet Vromans. Een geleerde taalverliefde. Zo noemde afgelopen donderdag de jury van de Martinus Nijhoffprijs vertaler Paula Stevens. En gaf haar de prijs voor al haar literaire vertalingen uit het Noors. En al haar vertalingen, dat zijn er in de ruim 40 jaar dat ze uit het Noors vertaalt, al meer dan 80. Een prijs ter waarde van 50.000 euro en een prachtig juryrapport. Tegenover mij zit, hoop ik, een gelukkige Paula Stevens in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Meer dan 80 vertalingen, waaronder meerdere boeken van rond de 1000 bladzijden. Ook dankzij u maakte Nederland kennis met veel Noorse schrijvers. En ik ga proberen om de namen goed uit te spreken. Corrigeer me meteen alsjeblieft, want Johan Hastad, Roy Jacobsen, Lars Mitting, ja. Nou komt hij hoor, Karl Ove Knausgård. Ja, zie je veel beter. En Herbjørg Wassmo. Was mooi. Maar verder heel goed. Nou, gelukkig zeg. Ja, het is van harte gefeliciteerd. Dank je. Om te beginnen met deze prachtige prijs. De Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff 2024. Dat is de officiële naam. Ja. En het was ook wel een hele officiële en bijzondere bijeenkomst volgens mij afgelopen donderdag. Ja, in Felix Meritis in Amsterdam. Een prachtige zaal. Zo prachtig dat toen ik binnenkwam, toen besefte ik pas van, nu gaat het echt gebeuren. Nu is het echt die prijs. Het was enigszins overweldigend, net als de ceremonie. Het was echt helemaal prachtig. En ja, ik had het juryrapport niet van tevoren mogen zien. Dus dat kwam als, ik was echt helemaal stil van. Dat kon niet, want ik moest een dankwoord uitspreken. Maar ik was er echt helemaal beduust van. Ja, ik kan me voorstellen. Het is dan ineens heel echt en heel officieel. Ja. En, nou ja, het heeft statuur. Zeker. Deze prijs. We gaan het er uitgebreid over hebben, maar voor je liggen eerst de kusts. Daar beginnen we altijd mee. Na zo'n enerverende bijeenkomst even lekker het hoofd neer kunnen leggen op een kussen. Nou, er staan foto's op. Een foto van Anton de Kom, Robert Long en Ina Boudier-Bakker. Ja. Ik ben benieuwd. Welke keuze wordt het? Ja, dat gaat dan toch Ina Boudier-Bakker worden. Maar om de slechtst denkbare reden, denk ik. Ina Boudier-Bakker. Dan reageert iedereen, tenminste van mijn generatie, de klop op de deur. Zeker. Iedereen kent het boek, maar ik ken niemand die het gelezen heeft. Oh. Dus het heb ik altijd zo bizar gevonden dat iedereen dat boek kende en het maar niet las. En dat doet me heel erg denken aan een andere boektitel. Twee eigenlijk. Winden waaien om de rotsen en eeuwig zingen de bossen. Wat ook altijd wordt gebruikt als een soort... Iedereen kent die termen, maar niemand heeft die boeken ooit gelezen. Nee. Dus daar moest ik meteen aan denken toen ik de klop op de deur... Is dit voor mij in dezelfde categorie als Winden waaien om de rotsen? Ja. Een soort magische titel waarvan ik geen idee heb waar het boek over ging. Nee, het maakt wel weer meteen nieuwsgierig eigenlijk, denk ik dat toch. Dat wel. Nu ik heb denk het wel in de kast staan. Toch maar even lezen. Ja, nee, ik heb het niet in de kast, maar nu denk ik... Nou, dat is eigenlijk toch te gek dat je dat niet ooit gelezen hebt. Dus even een beetje troost voor Ina Boudier-Bakker. Dat denk ik. Dat een beetje dat te laat, weten. Maar... Ja. Het juryrapport, daar had je het daarnet al over. Dat had je nog niet kunnen lezen van tevoren. Dat is ook overweldigend goed, denk ik. Want de jury noemt je in het rapport taalverliefd. Vonden wij op zich al een heel erg mooi woord. Ja. Waar zit dat verliefde in? Ben je inderdaad verliefd op het Noors? Nou, verliefd op taal. Je moet ook heel erg verliefd zijn op het Nederlands om te kunnen vertalen. Ik ben gewoon verliefd op taal. Inderdaad, dat klopt wel. Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig. Als ik een pak melk pak, dan schenk ik wel melk in. Maar dan kijk ik ook wat erop staat, bij wijze van spreken. En alles wat ik hoor of zie of lees, dat zit toch in je achterhoofd altijd de vraag van... kan ik dat ergens voor mijn vertaling gebruiken? Nooit niet lezen? Nee, nooit niet lezen. En ik heb ook een werkelijk idioot veel kleine opschrijfboekjes... waar ik dan elke keer mijn mooie woordenlijst in aanvul. Want dan denk ik, ook met name 's nachts, dan schiet je in een woord er binnen en denk je, dat moet ik niet vergeten. Dus dan schrijf je het op. Die boekjes liggen ook overal. Ja, die liggen overal. Dat is een beetje, ja. De liefde is wederzijds, althans de liefde op het Noors. Want Noorwegen benoemde je tot commandeur in de Koninklijke Noorse Orde van Verdiensten. Ja. Vanwege dat je dus de Noorse literatuur naar Nederland hebt gebracht. Je hebt Noors gestudeerd, taal en letterkunde. Waar kwam die liefde vandaan? Ja. Waarom het Noors? Ja, moeilijk te zeggen. Wij gingen wel vaak naar Noorwegen. Mijn vader was helemaal gek op Noorwegen. Maar als puber wil je daar echt niet zijn. Mijn vader zette dan de auto stil en dan moesten we allemaal uitstappen om naar de stilte te luisteren. Nou, ja. Dat, als 17-jarige zit je daar niet echt op te wachten. Maar ik heb wel heel veel Scandinavische kinderboeken altijd gekregen. Van mijn grootouders kreeg ik bij elke goed rapport, verjaardag, Sinterklaas, kreeg ik altijd een boekje uit de serie Scandinavisch Goud. En dat vond ik fascinerende boeken. Een wereld die zo anders was dan de onze. Het waren ook altijd hele dramatische verhalen met veel sneeuw en ijs en eenzaamheid en vallende bomen. En ik vond het prachtig. Ja, is dat een beetje specifiek ook voor de Noorse literaire wereld? Dat die stilte, vallende bomen, de landschappen? Schets eens een beetje. Nee, eigenlijk niet. Ten eerste is de Noorse literatuur net zo divers als de Nederlandse. En in Noorwegen is het... schrijvers uit de stad schrijven net zo goed over de stad als Nederlandse auteurs uit de stad. Mensen die op het platteland wonen zullen iets vaker de natuur als coulissen hebben, maar niet dan echt als... Het is de achtergrond en het is niet de belangrijkste speler. Nee. Maar over het algemeen, wat zou je kunnen zeggen over de Noorse literatuur? Ik vind hem ontzettend geestig. Er zit een hele fijn soort humor in. Heel ironisch. En vaak een beetje huilen om niet te hoeven lachen. Dus dat vind ik eigenlijk wel een kenmerk. En ja, verhalend, daar kom ik toch niet omheen. Het zijn veel verhalende schrijvers. En die verhalen kunnen aardig uitdijen. Trilogieën in 6 delen zelfs. Dus ja. Is het een andere taal dan onze taal? Ja, ik bedoel, natuurlijk is het Noors een andere taal. Maar zijn er echt andere kenmerken in het Noors? Ja, er zijn natuurlijk wel taalkundige verschillen. Maar ja, dat is lastig te benoemen nu. Ik denk dat met vertalen het grootste probleem eigenlijk... wat ik dan altijd culturele concepten noem. Bijvoorbeeld Koninginnendag of Koningsnacht. Iedereen weet wat dat is. Maar ga dat maar eens overbrengen in een andere taal. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd een zinnetje... Jan trakteerde op beschuit met blauwe muisjes. Nou, dat weten Nederlanders onmiddellijk dat Jan een zoon heeft gekregen. Maar probeer dat korte zinnetje net zo kort in een andere taal over te brengen... met behoud van al die informatie die er voor in Nederlanden in zit, dat lukt bijna niet. Nee. Nou, dat is ook met Noorse begrippen, met begrippen uit alle talen trouwens, die culturele concepten die bij een brontaallezer een heleboel beelden oproepen, die beelden overbrengen naar de lezer in de doeltaal, dat is het lastigste. Ja, nou dat lukt jou kennelijk heel goed, want tijdens die prijsuitreiking werd gezegd dat jij vloeiend Noors in het Nederlands spreekt. Ja, dat vond ik een hele mooie zin. Ik kon helaas niet gaan schrijven in mijn mooie woordenboekje, maar ik heb hem wel onthouden. Ja, zeker. En wij hebben hem ook meegekregen. Ja. Dus je zei in een interview dat de Noren veel meer vloeken dan wij. Dat lijkt me wel heel lastig voor een vertaler. Ja, dat is het ook. Noren hebben een woordje, en nu mag ik eindelijk vloeken op de radio. Ze gebruiken heel vaak het woordje faan. Wat zoiets betekent als verdomme, maar een heleboel andere nuances ook. En dat zit bijna sommige mensen gebruiken dat in elke zin. Nou, dat kun je in het Nederlands natuurlijk niet doen, want dat klinkt heel raar. Ja. Dus ik haal daar altijd, ook omdat het is meer een stopwoordje geworden dan een echte vloek. Het is geen krachtterm meer, dus dan haal je het eruit. Maar ik heb ook een Bulgaarse collega ooit op congres ontmoet en die zei... ik gooi er juist een heleboel vloeken bij in... want anders klinkt het weer niet Bulgaars. Ah. Dus het is heel erg taal- en cultuurgebonden, dat vloeken. Maar krachttermen zijn sowieso vaak heel lastig. Want hoe kun je bepalen hoeveel gewicht, hoeveel kracht er inderdaad in ligt... Dat is lastig. Dat zijn heel veel nuances natuurlijk. Ja. Ja. Je bent echt gegrepen door het vertalen als je er al zo lang mee bezig bent. Wat maakt het voor jou tot zo'n mooi vak? Nou, je kunt de hele dag met boeken bezig zijn. Je leert ontzettend veel. Want het is niet zo dat je de hele dag alleen maar achter je computer zit en blind zit te tikken. Je moet gewoon heel veel opzoeken. Omdat in boeken komen zoveel verschillende. Een hoofdpersoon heeft hobby's, die heeft een beroep, die woont op bepaalde plekken. En dat moet je allemaal gaan opzoeken om daar de juiste termen in het Nederlands voor te vinden. Dat maakt het heel erg leuk. Ik ga ook heel vaak het veld in, om maar zo te noemen. Dus echt mensen opzoeken. Bijvoorbeeld, ik ben nu net bij een weefatelier geweest, omdat het boek wat ik nu vertaal over weven gaat. Nou, dat is ontzettend leuk om te zien hoe het eruit ziet. Dan ga je in Noorwegen naar een weefatelier? Nee, in Nederland naar een weefatelier. Om te horen van, hoe zeg jij dat? Hoe moet ik dit opschrijven? Hoe zit zo'n ding in elkaar? Hoe werkt het überhaupt? En dat voor je kunnen zien om te vertalen vind ik sowieso heel belangrijk. Als ik ook achter mijn... Ja, vertalers zijn onzichtbaar, wordt vaak gezegd. Maar in mijn geval is dat vaak maar goed ook. Want als ik zit te werken, dan ben ik echt de hele tijd bezig aan het gebaren. En een soort toneelstukje. Want ik zie graag voor me hoe een bepaalde scène eruit ziet. Of hoe iemand loopt. Of dat helpt heel erg met het vinden van de juiste woorden en de juiste vertaling. Het kost ook wel heel veel tijd. Ik las bijvoorbeeld dat je ook bij vissers op bezoek bent geweest. Om allerlei visapparatuur in je vingers te hebben. Ja, maar goed, het maakt het ontzettend leuk. En je ontmoet mensen die heel enthousiast zijn over hun hobby, over hun passie. En die dan ook heel bevlogen daarover kunnen vertellen. En daar word ik dan ook weer enthousiast van. Dus ik vind dat alleen maar heel erg leuk. Ja. En de helft van de woorden kun je niet gebruiken. Ik kan nu maaien met een zeist. Daar heb ik ook les in gehad. En die meneer had het alsmaar over geriefhout. Ik vond het zo'n prachtig woord. Ik wil dat ooit nog een keer in de vertaling gebruiken. Geriefhout. Prachtig. Je kunt niet alle woorden gebruiken, zeg je. Je kunt ook niet alles letterlijk vertalen. Er staat in het juryrapport een voorbeeld uit een roman van Roy Jacobsen. Dat gaat over eidereenden. Ja. Kun jij dat zinnetje in het Noors voorlezen? Dat kan. Duna arihus o egne itener. Ah, doe het nog een keer. Ik vind het zo mooi klinken. Duna arihus o egne itener. In het Nederlands betekent dat letterlijk: het dons is binnen en de eieren in tonnen. Ja. Wat maak je nou van zo'n zin? Nou, iets moois, hoop je dan. Ja. Het staat in het juryrapport. Het is een beeld wat voor Nederlanders helemaal niet zegt. Het is ook geen mooie zin. Dus dan moet je er toch iets meer van maken. Dus ik heb er van gemaakt: de eieren zijn geraapt en gereinigd. En de eieren in tonnen opgeslagen. Want dat is er wat er gebeurt. Die Noorwegen in dat boek verdienen ze heel veel geld met eiderdons rapen. En eieren, meeuweieren, die worden dan heel voorzichtig in tonnetjes gelegd en die worden ook verkocht. Maar ja, dat is niet iets wat wij kennen, dus dan moet je het omschrijven. Ja. Misschien zou ik het nu weer iets anders gedaan hebben, want de vertaling is nooit af. Nee, maar goed, je omschrijft het dan vrij feitelijk, zodat we het wel voor ons kunnen zien. En de diepere achtergrond daarvan kennen wij gewoon natuurlijk niet. Nee. Is dat ook een beetje durf wat je moet hebben als vertaler? Om te vertalen op een manier dat je denkt, nu begrijpen mensen het? Bij de tekst te blijven? Een tekst moet niet onbegrijpelijk worden. En een lezer moet ook niet steeds blijven hangen bij een bepaald stukje tekst. Dat je denkt, wat is dat nou eigenlijk? Dus ik ben er wel heel voorzichtig mee. Want je moet, tenslotte staat het er veel korter. Nogmaals, ik weet ook niet of ik het nu weer precies zo zou doen. Maar als je veel vertaalt, dan op een gegeven moment heb je toch wel die vrijheid. En ik heb er ook met Roy Jacobsen zelf over gehad, over dit soort dingen. En hij zegt dan moet je het moet begrijpelijk blijven. Want de mensen moeten wel voor zich zien wat er op dat eiland gebeurt. Dus ik overleg dan ook wel met de auteur. En ze vertrouwen het je ook toe. Dat blijkt uit al die 40 jaar dat je dit nu doet. Ja, ze kunnen het niet controleren natuurlijk. Nee, dat ook nog eens een keer. Die vrijheid heb je als vertaler. Het is een prachtige markering, deze prijs. Bekroning van een oeuvre ook, denk ik. Maar ik hoop wel dat je nog heel lang doorgaat met vertalen. Ja, ik weet niet wat ik zou moeten doen als ik niet vertaal. Daar ga ik nog niet aan denken. Dan ben je wel een vertaler puur sang, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Paula Stevens, nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de Cultuurfonds Vertaalprijs Martine Snijhoff. En bedankt dat je hier was. Bedankt. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dan had ik dat meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch, en als het mag ben ik erbij. maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, oh, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan feesten bouw. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la, ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk, blijkbaar lag het nooit. Kennelijk lag het toch al nooit aan mij. Morgen wordt fantastisch, luidde vorig jaar de wederopstanding van Agda en de Munnik in. Die titel had een belofte in zich en inderdaad, na de uitverkochte reunieconcerten in de Ziggo Dome staat er voor eind dit jaar een serie nog grotere concerten gepland in Ahoy, Rotterdam. De taalschatten van de taalstaat. Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. De taalschatten van de taalstaat. Hij was een kind van Batavia, zoals de hoofdstad van toenmalig Nederlands-Indië nog heette in de tijd dat hij er opgroeide, Jakarta, na de onafhankelijkheid. Toen Nederlands-Indië veranderde in Indonesië, kwamen veel Indische Nederlanders naar Den Haag. En die stad werd daarom vaak de weduwe van Indië genoemd. Een van die mensen was Charlie Robinson, schrijver, journalist, chroniqueur van zijn tijd. En hij werd van groot belang voor de Indische gemeenschap. Van de boeken die hij schreef bespreken we er vandaag als taalschat één bundel in het bijzonder, Piekerans van een straatslijper. Vivian Boon is hoofdredacteur van het tijdschrift Moesson. Dat heeft hij opgericht. Het laatste nummer is daarom geheel aan hem gewijd, Charlie Robinson. Want het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat hij overleed. Vivian, welkom. Dank je. Fijn dat je bij ons bent. Je bent zijn kleindochter. Jij heet Boon, geen Robinson. Leg even uit hoe dat zit met die namen. Ja, mijn grootvader is geboren als Jan Boon. Hier in Nijmegen, maar als baby teruggegaan naar Nederlands-Indië met het gezin, opgegroeid inderdaad in Batavia, een Anak Batavi, zoals je dat noemt. Charlie Robinson is eigenlijk is een van zijn schrijversnamen. Maar hij ging ook als Charlie door het leven. Robinson is de achternaam van zijn moeder. En Charlie is een echte Indische verbastering van de Engelse naam Charlie. Ja. Dus Charlie Robinson, als Charlie ging door het leven, voor mij zou ook op Charlie. En daarnaast schreef hij ook onder de naam Vincent Mailleux. En dat was meer zijn meer literaire werk. Hij schreef de twee bundels Cheese en Tjoek. Laten we zeggen dat hij als Charlie schreef als een Indo, als onderdeel van de Indische gemeenschap, als over het Indische leven. Ja. En Vincent Mailleux was meer over. Meer verhalen over die gemeenschap. Oké, dus dat waren meer de journalistieke stukken. En Charlie, dat was meer de man die tussen twee culturen in zat, als ik het zo mag noemen. Maar wel met de Indische blik keek. Zeker, zeker, ja. Ja, en hij schreef, hij is bekend geworden met die piekerans die je net noemde. Dat waren de columns die hij schreef voor De Nieuwsgier. De Nieuwsgier? De Nieuwsgier, krant in Jakarta, Batavia. En een Nederlandstalige krant nog. En daar schreef hij die columns voor. En de piekerans van een straatslijper, het zegt het al, piekerans zijn overpeinzingen. En een straatslijper is iemand die over straat wandelt en ziet en vertelt wat hij ziet. Dus dat deed hij letterlijk. Ja. Dus hij heeft echt het leven op straat in Batavia/Jakarta opgeschreven. Ja, even dat woord piekerans. Is piekeren, is dat eigenlijk een soort van Indisch woord? Of? Nou, piekeren, ja, nou, dat kennen we natuurlijk in het Nederlands ook. Zeker. Het grappige is, maar hij schreef wel, dat is wel het bijzondere van zijn werk, hij gebruikte heel veel Peugeot. En Peugeot is een mengtaal, waarbij Maleis, Javaans, Nederlands een beetje door elkaar ging. En ik denk dat piekerans is dan zo'n woord, zo'n overpeinzing, dat komt daar dan wel vandaan. Ja, ja. Piekeren deed hij trouwens zelf niet, hè? Daar was hij wars van. Ja, ja. Nee, niet klagen, niet zeuren, niet piekeren. Leven in de dag. Ja. Hij schreef die piekerans in eerste instantie voor de krant. Schreef het waren eigenlijk kleine miniatuurtjes. Misschien mag je ze zo wel noemen. Hè? Ja. Ja, hij zag dus het straatbeeld. Hij zag wat er gebeurde. Straatleven. Wat beschreef hij dan allemaal? Nou, echte dingen die hij meemaakte. De piekerans, er zijn verschillende bundels van verschenen. Dus je ziet ook verschillende, de verschillende columns zijn gebundeld in die boeken. Dus er zitten verschillende fasen van zijn leven, schrijft hij daarin. Dus hij heeft avontuurlijke jongensverhalen zitten erin, maar ook het latere leven als jongvolwassene. Maar de laatste bundel die dan Piekeren in Nederland heet, daar zijn de columns gebundeld die hij schreef toen hij al in Nederland zat. En daarin vind je weer de verhalen terug van hoe hij het leven zag als iemand, als een van die vele mensen die gemigreerd was naar Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ja, want in 1954 kwam hij hier naartoe, hè? Ja, met gezin, ja. Ja. Er was geen toekomst meer in Indonesië. En dus zij wilde dan toch in Nederland verder die toekomst bieden. Die stukjes die waren ontzettend populair. Wat herkenden mensen daarin? Alles. Ja, het grappige is, dat hoor ik nu nog steeds heel vaak van mensen. En ook van jong en oud. Dat je de dingen erin terugleest en ziet, wat vooral ook veel ouderen zeggen, ja, wat echt hun leven was. Dus hij had echt een gave om dingen heel eenvoudig te vangen in taal, maar wel heel kleurrijk, maar niet te veel franje, maar zo doeltreffend en met zoveel mooie woorden. Dus heel veel mensen herkennen hun eigen leven daarin terug. En ook hoe dingen roken, hoe dingen voelden. En dat beschreef hij zo mooi in al die verhalen. En dat heb je zelf ook als je het alweer terugleest. Ja, je wordt er echt in meegezogen, omdat het zo kleurrijk beschreven is allemaal. We zijn dus meteen nieuwsgierig, hè? Ja. Je hebt gelukkig wat stukjes meegenomen. Zeker. Lees maar een fragment voor. Ja. Ik leid het heel even kort in, want dit is uit een verhaal wat een van mijn favoriete verhalen is, waarin hij vertelt hoe hij met zijn vriendjes op een zelfgemaakt vlot de rivier afvaart en wilde avonturen beleeft. En vlak voor dit fragment waren ze allemaal gaan zwemmen en zaten ze allemaal in blote billen op het vlot. En dan gebeurt er dus dit. Misschien ook wel omdat Tycho's opeens in grote nood bedacht dat hier in de buurt een tante woonde met een hele reut nichten. Mijn broek, riep hij ontzet. Maar de broek was midden in de vlaggenmast geregen en kon er dus niet per se af. Dus zette Tycho's zich doodongelukkig op de rand van het vlot neer, viste een paar stukken pisangblad uit het water en legde die over zijn onderlijf, intussen angstig de brug beloerend. Dit intensieve spieden redde ons intussen van een onvermoed gevaar. Tycho's herkende tussen een groepje jongens op de brug Jantje, die wij zo onbarmhartig de gastvrijheid van ons schip ontzegd hadden. Dankzij zijn helmgave had Jantje waarschijnlijk eerder kunnen zien dat wij straks de brug moesten passeren. En wraakbelust had hij enkele vriendjes opgetrommeld om ons een fameuze afstraffing toe te dienen. Even later begon het projectielen te hagelen op ons fregat. Aardkluiten, nanka-schillen en pitterklapperdoppen, koolstronken en vele andere ongerechtigheden van de toenmaals nog druk met paarden en ossen bevolkte straat. Heel veel woorden misschien ook wel, hè, in dit soort taal, die je toch zou moeten uitleggen. Wat is een tycho's? Ja. Tycho's is, dit is een koosnaampje. Tycho's is muis. Aha. Dus het is een bijnaam van een van de jongens. Ja. En klapperdoppen, die kennen wij hier ook niet. Pitterklapperdoppen. Ja, klapper is kokos. Dus kokosdoppen. Dus, ja, van de kokosnoten. Ja. Nanka schillen, gewoon alles wat er op straat lag, daar werd mee gegooid. Ja. Ja. Het is wel een heel mooi straatbeeld. Ja. Die woordenschat, sterft die uit of blijft die? Is die nog steeds actief? Nee, hij sterft al uit. De jongere generaties beheersen de taal niet. Ook de uitspraak niet. Ik heb het zelf natuurlijk ook. Sommige woorden ken ik wel, sommige woorden zeggen me niets. En ik lees het wel, maar ik kan het ook niet meer zo uitspreken zoals de oudere generaties dat deden. En zij zijn er niet meer. De taal is niet meer levend. Dat maakt het, denk ik, des te bijzonder dat hij zoveel van deze woorden heeft gebruikt. In de boek staat ook overal een uitleg van de meest ingewikkelde woorden. Gelukkig zodat je maar wel weet wat er gezegd wordt. Ja. Maar het is natuurlijk wel jammer jammer dat het er niet meer is, maar het is mooi dat het gedocumenteerd is. Zeker, natuurlijk. Een heel woordenlijstje hebben we eraan overgehouden. Ja. Uiteindelijk, je zei het al, 1954, hij komt naar Nederland vanwege de politieke omwentelingen natuurlijk. En hij noemde dat een land waar hij wel kon leven, maar niet kon aarden. Ja. Dat vind ik wel een beetje droevig klinken eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Was die droevig? Dat is. Ik denk dat hij niet droevig was, dat hij zich er wel bij neerlegde dat het zo was. Maar hij heeft wel altijd gezocht, denk ik, naar die dingen van herkenning en naar het gevoel van tussen twee culturen inleven. Mm-hmm. En hoe voelt dat dan precies? Wat is dat dan? En dat gevoel heeft hij natuurlijk altijd bij zich gedragen en, nou ja, en ook naar geleefd. Daarom heeft hij natuurlijk zoveel Indische culturele dingen ontplooit hier. Hè. Hij heeft dat blad opgezet als een spreekbuis voor die Indische gemeenschap. Omdat hij zei, hey, je moet wel trots zijn op wie je bent, op die Indische cultuur. Die moeten we niet zomaar wegstoppen nu we in Nederland zijn en helemaal opgaan in die Nederlandse maatschappij. Maar wel laten zien dat we Indisch zijn en dat we een kind zijn van twee culturen. En dat je ook in die twee culturen allebei je benen mag hebben staan. Ja. Je hebt ook een fragment daarover meegenomen. Ja. Waar een beetje die heimwee, mag ik het zo noemen, toch zeker wel blijkt. Ja. Waarom zou ik het niet zeggen? Nou al, na een kwart jaar heb je opeens van die verraderlijke buien van scherp terugverlangen naar iets in Indonesië. Zo heb ik nu vaak een onberedeneerd verlangen naar rendang Aci. Naar de geur van anchol, dat moet je meemaken. Maar naar bakso nyunyan. Of naar het eten van een satay kambing op een regenachtige middag in Bandung. Een tijd lang heb ik deze gekke buien niet gehad. Misschien door een al te grote verdieping in het nieuwe land. Nu ik aan een massa dingen gewend begin te raken, schijnt mijn geest af en toe in zijn eentje op stap te gaan. En vergast me dan op bovengenoemde aardigheden. Ik vind ze direct niet. Ik vind ze niet erg. Ik werd er niet wat je noemt beroerd van. Al moet ik weer direct toegeven dat er ook wel momenten zijn dat wanneer iemand dan op me toe zou stappen en zei, je mag nu best met me mee naar Indonesië voor een maand of wat, ik direct zou toestaan. In twee werelden leven. Ja, dat heeft hij tot zijn dood gedaan. Ja. Jullie hebben een prachtig jubileumnummer uitgebracht van Mousson, gewijd helemaal aan je opa. Met de hele redactie hebben jullie dat gedaan. Ja. Ben je hem nog op een andere manier tegengekomen met de samenstellen van dit Mousson-nummer dan de opa die je al kent? Of dan de schrijver die je al kende? Nou, het grappige is dat je hij overleed toen ik heel jong was. En door het lezen van heel veel stukken en zeker ook één stuk wat hij zelf heeft geschreven, wat ik vond, wat ik toen eigenlijk voor de eerste keer was. Het is een zelfanalyse waarin hij heel uitgebreid vertelt van wat het nou eigenlijk voor hem betekent om Indo te zijn en hoe hij naar de wereld kijkt en wat zijn opvattingen zijn. Daardoor leerde ik weer zoveel meer over nou ja, inderdaad, wat het voor hem betekend heeft. En over wat hij nou eigenlijk heeft willen bereiken allemaal. En heeft willen neerzetten. En dat las ik altijd wel terug. Hè, dat hij ook zei, van ik moet een zaadje planten voor de komende generaties. Ik geloof dat het maken van dit nummer mij nog meer bewust heeft gemaakt van dat enorme doel wat hij nastreeft. En wat hij zo graag wilde. Waar hij eigenlijk zijn hele leven aan gegeven heeft. Aan het zijn van Charlie Robinson. En aan betekenis geven aan zijn bestaan en aan die Indische cultuur. Ja. En ik denk dat ik me dat nu nog meer realiseer dan dat ik dat eerder heb gedaan. Jullie hebben het prachtig opgetekend. Het nummer ziet er heel mooi uit. Jubileumnummer van Mousson. Het Indisch Maanblad. Het ligt in de winkel. Zijn boeken zijn er ook nog steeds. Charlie Robinson, Vincent Mailleux en jij als zijn kleindochter Vivian Boon. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel, graag gedaan. Ik ben al veel te lang in de stad. Te weinig zon en het is er altijd wat. Wie haalt ons hier vandaan? Want ik mis het vergezicht. We stappen in de auto, maar de brug is dicht. We waren bijna gegaan. Stilte voor de storm, komen we aan en we gaan er weer vandoor. Op naar die ene kroeg. Daar vertellen ze verhalen over mosselvangst en van mensen van de overkant. En zeilers voor de boeg. weerbericht werd het verkeerd voorspeld. Het regent maar in Zeeland wordt geen millimeter geteld. Dus zullen we sterren zien wanneer ik op het strand in de volle maan je naam schrijf in het zand. Ik ben alweer te lang in de stad en heb het eigenlijk wel gehad. De nieuwe Zeeuwse indie-popband van zanger en songwriter René Geelhoed. In de single Zeeland wordt de route terug naar zijn roots beschreven, waarin je de warme zomeravonden aan de Zeeuwse kust terug kunt horen. Zover zijn we helaas nog niet, maar het zijn wel eindeloze vergezichten verpakt in een liefdesverhaal. Sociale mediaplatforms zoals Facebook en Instagram kregen deze week weer eens een tik op de vingers vanuit Brussel. Ze mogen hun gebruikers niet dwingen zich online te laten volgen in ruil voor toegang. Nou, aan de toegang tot de digitaalstaat is geen enkele voorwaarde verbonden. Je kunt er als je wilt ook volledig anoniem blijven. Sommige inwoners bieden we op zaterdag wel een podium. Vandaag is dat Roos Vonk, schrijver, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Er dook deze week opeens weer een woord uit het verleden op. De Bulgare fraude, terug van weg geweest. Jij schreef daarbij wat voorspeld, hè? Wat werd voorspeld, onder andere door Jesse Frederik van de Correspondent. Dankzij reactieve politici die daden willen stellen, slaan we dan weer door naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. Bulgare fraude, toeslagenaffaire en nu weer Bulgare fraude. Zo hadden we het niet bedoeld. Leg eens uit. Nou ja, zo hadden we het niet bedoeld, is de titel van dat boek van Jesse Frederik over de toeslagenaffaire. En wat je ziet is, en daar erger ik me steeds zo aan, is ik gebruikte het woord reactief als tegenstelling van proactief. Dat politici steeds reageren op incidenten. En dan is er een Bulgare fraude, zeggen ze, nou, we moeten nou heel streng worden. Dan heb je de toeslagenaffaire. Dan zijn ineens allerlei dingen versoepeld, hè, die tot de toeslagenaffaire hebben geleid. En dan zijn ze daarin doorgeschoten en heb je weer een Bulgare fraude. En zo schieten we de hele tijd heen en weer. Doordat politici zo reactief zijn en incidentgestuurd en ook heel erg vanuit imago denken. Ik moet aan de kiezers laten zien dat ik daden kan stellen. En ook kortzichtig, hè, tot aan de volgende verkiezingen. Waardoor je niet echt met een visie en een koers beleid voert. Waardoor je niet nadenkt over de consequenties die wat verder weg liggen. Ja, voor visie moet je naar de oogarts, is wel eens gezegd, door een bepaald ja, politicus. Ja, maar dat probleem zat niet alleen bij Rutte, hoor. Dat is wel heel erg. Als je alleen maar bezig bent met incidenten, dan mis je dat. Ja. Dat ben ik nu eens helemaal eens met Wouter de Winter bij Sofie en Jeroen. Zo schreef je deze week. Nu Wilders de grootste is, moet hij zich ook gedragen als de grootste. Mensen samenbrengen, banden smeden, comfort bieden, zoals Rutte jarenlang deed. Maar hij blijft zich gedragen als relschopper. Kan hij niks anders? Laat dan duidelijkheid niks te wensen over, Roos. Ja, nou, het antwoord op de vraag kan hij niks anders liet wel duidelijkheid te wensen over. Want iemand antwoordde ja. En toen gingen anderen weer reageren van nee, hij kan niks anders. Maar dat bedoelde diegene. Als je zegt kan hij niks anders en je antwoordt ja, dan klopt het. Hij kan inderdaad niks anders. Ja. En ja, dat, Dat weten we natuurlijk niet, maar misschien kan hij wel iets anders en wil hij niks anders. Maar het is natuurlijk ook zo, ik heb daar ook over geschreven, alles wat je doet, dat versterkt zichzelf. En Wilders heeft jaar in, jaar uit, 20 jaar lang, heeft hij niks anders gedaan dan relschoppen en mensen tegen schint harnas jagen. En dat heeft hij in zichzelf zo versterkt dat hij misschien ondertussen inderdaad niks anders meer kan. En dat is wel heel jammer voor iemand die de boel bij elkaar moet houden. Je haalde op Blue Sky een uitspraak aan van VVD-leider Dylan Jezilkus bij Bo. Ik vond dat het vertrek van Wilders eruit zag alsof het van tevoren bedacht was. Ongeacht hoe het gesprek zou lopen. We waren er bijna uit, zo zei ze in die talkshow. Over Wilders die wegliep uit de formatieonderhandelingen. En jij schreef daarbij zoals toen Rutte vorig jaar wegliep over hetzelfde thema. Terwijl ze er op een haar na uit waren. In beide gevallen was dat thema migratie. Jij zag een overeenkomst? Mm-hmm. Ja, de overeenkomst was heel opvallend. En ik vraag me af of ze die zelf niet heeft gezien. Maar wat ze natuurlijk eigenlijk bedoelt is dat het een vooropgezet plannetje was. Terwijl dat toen bij de VVD waarschijnlijk ook zo was. Een vooropgezet plannetje. Het had wel een ander doel. Ik denk dat bij Wilders het doel was om naar zijn achterban te signaleren van kijk, ik til er heel zwaar aan. Ik doe alles wat mogelijk is om strenger te worden op migratie. En bij de VVD was destijds het doel om te breken met het kabinet. He, dus dat is een ander doel. Uh-huh. Maar het is weer, wat ik net ook noemde, dat weer bezig zijn met imago. Met hoe komen we over, met beeldvorming. Dat zie je ook bij deze formatie. De hele tijd dat twitteren, in talkshows zitten tijdens het proces van onderhandelingen. Omdat je bezig bent met de kiezer. Ja. En dat, ja, daar leidt het contact tussen mensen leidt daaronder. Als je alleen maar op die manier bezig bent. We schieten er niet echt veel mee op in elk geval. Roos Vonk, dank je wel voor jouw bijdrage aan de Digitaalstaat. En tot zover het eerste uur van de Taalstaat. NPO Radio 1. Ja, je hoort hem. In de cursus Vogelzang horen we deze week de roodborsttapuit. Een moeilijk liedje eigenlijk. De exotische zwartbekgrondel rukt op in de Nederlandse rivieren. De beest gaat enorm snel, die kan enorm snel koloniseren. Is die een bedreiging voor onze inheemse vissen? En verder, ooievaarskoppel is laat dit jaar. De strijd tegen sigarettenpeuken op straat, op stranden, in de natuur, ja, waar eigenlijk niet. En natuurlijk de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank.

Nou, we weten wel dat het verlenen van vrijstellingen, dat het ministerie daar wat terughoudend in is. Dat is best begrijpelijk. Maar dat deze vrijstellingen niet verleend zouden worden, hadden we eigenlijk niet voorzien. Het zijn middelen die we al een aantal jaren gebruiken. Het zijn middelen die ook gewoon regulier worden toegepast in de, onder meer België en Duitsland. Daar zitten onze concurrenten. Dus ja, tegen die, ja, die werken en die zijn dus ook kennelijk veilig bevonden daar. En ja, dan is het eigenlijk best onbegrijpelijk dat we dat niet krijgen. Heel onbegrijpelijk. Bij inspecties is geconstateerd dat het bestrijdingsmiddel soms verkeerd werd gebruikt. Men zegt dat wij in overtreding zijn geweest bij het gebruiken van dit soort middelen. Wij kennen de aard van die overtredingen niet. Dan is dat een reden om even kritisch te kijken. En wij hadden verwacht dat wanneer je overtredingen constateert, dat je ons deelt wat de aard van die overtredingen is. En als je die overtredingen kent, dan kun je vervolgens met elkaar in gesprek over hoe kunnen we dat nou in het vervolg gaan voorkomen. Dat heeft het ministerie nu anders gedaan. Die heeft geconstateerd dat overtredingen zijn te serieus. En dus zetten we er een streep door. En een beetje een flauwe parallel. Maar als je constateert dat er op de A2 te hard wordt gereden, dan ga je niet zeggen dat niemand meer op die weg mag rijden. Dan ga je in een gesprek en ga je naast denken over de vraag hoe kan ik dat voorkomen. Dat gesprek had ik heel graag gewild. Daar zijn we ook, staan we voor open. Daar hebben we ook toe uitgenodigd. Maar is er niet gekomen. En dat vind ik minimaal een gemiste kans. En voor de telers ronduit dramatisch. Volgens het ministerie van Landbouw kan verkeerd gebruik van de bestrijdingsmiddelen leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater. De man die zichzelf in brand stak vlakbij de rechtbank in New York is aan zijn verwondingen overleden. De man stak zichzelf in brand bij de rechtbank waar de zwijggeldzaak dient rond oud-president Trump. Daarmee had de actie niets te maken. Man wilde aandacht vestigen op een samenzweringstheorie, blijkt uit een video die hij online had gezet. Justitie zou Telegram moeten dwingen om zogenoemde banga-lijsten te verwijderen, vinden het Kenniscentrum voor Online Misbruik Off-Limits en advocaten van slachtoffers. Op die lijsten staan namen en contactgegevens van vrouwelijke studenten, voorzien van seksistisch commentaar. Die lijsten staan nu op Telegram en wie erachter zit is niet bekend. Bij een explosie bij een militaire basis in Irak zou iemand zijn gedood en ook zouden er zeker 6 gewonden zijn. De explosie ten zuiden van Bagdad zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. De VS en Israël zeggen er niets mee te maken te hebben. Het NOS-journaal. De politie is op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling op de hei bij Hilversum. Een man van 59 werd daar woensdagochtend bij een wandeling zo hard geslagen en geschopt op zijn hoofd dat hij waarschijnlijk blind raakte aan één oog. De verdachte is een dakloze man die in een tentje op de Westerheide bivakkeerde. Hij spreekt Duits, rijdt mogelijk rond met een bakfiets. Politie denkt dat er getuigen zijn van de mishandeling, omdat er woensdagochtend meer mensen op de hei liepen. In Mexico zijn deze week opnieuw 2 burgemeesterskandidaten vermoord. Een van hen werd neergestoken toen hij campagne aan het voeren was. De ander werd gisteren dood aangetroffen op een eiland in een stuwmeer, nadat hij eerder deze week was ontvoerd. Op 2 juni zijn de verkiezingen in Mexico. Een onderzoeksbureau meldt dat sinds afgelopen zomer in het land 17 burgemeesterskandidaten zijn vermoord. Persbureau AP spreekt van de meest gewelddadige verkiezingen ooit in Mexico. Formule 1-coureur Max Verstappen won vanochtend in alle vroegte de sprintrace in China. En daarna stond de kwalificatie op het programma. En ook daarin maakte Verstappen zijn favoriete rol waar. Niet waar, commentator Louis Dekker. Wel waar. Ja, hè? En het is helemaal geen verrassing meer, maar het wordt steeds erger, hè, bij wijze van spreken. Nu is het al 2 keer winnen tussen aanhalingstekens op 1 dag. Eerst de sprintrace, daarna de pole position. Ik weet, dat klinkt allemaal verwarrend. Maar dat komt omdat we in China een sprintweekend hebben met 2 races, een korte en een echte Grand Prix. 2 keer kwalificeren. Dus er is veel actie op de baan. En aan het eind van de rit gaat het dan meestal heel goed met Verstappen. Hoewel die gisteren in de regen, in de kwalificatie voor die sprintrace van vanochtend, zich verslikte in het slechte weer en slechts tussen aanhalingstekens op de 4e plek startte. Maar ja, dat was vanochtend in alle vroegte heel snel gerepareerd. En de accu die niet goed deed, hè? Ja, dat was vanochtend. Dan denk je, er kan ook nog wat misgaan bij dat team en bij die coureur. Gisteren had hij zelf als coureur niet helemaal in de vingers. Die auto gleed alle kanten op. En vanochtend, ja, dat klinkt ook heel knullig voor de medeweggebruikers. De accu die het niet deed. Dat is in de Formule 1 echt een heel ander verhaal. Die accu die gebruiken ze om op te laden. Dat doen jij en ik ook met de auto. Maar dat is in tot de Formule 1 extra vermogen. En als je dat extra vermogen niet kunt activeren, om het eens mooi Nederlands te zeggen, dan kun je niet inhalen. Nou, okay. Dat heeft hem dan een paar ronden parten gespeeld. Toen dat was opgelost, verdween hij aan de horizon. Alonso en Hamilton eenvoudig voorbij. En aan het eind van de rit rijdt hij gewoon in een kwartiertje weer 12 seconden bij iedereen weg. En pakt hij een paar uur later ook gewoon pole position. Ja. En dat is heel gewoon. Maar als ik dan zeg 5 keer op rij pole position,

Margriet Vromans. Ik las deze week dat voortaan de natuur ook als artiest kan worden gezien. Net als zangers en muzikanten kan voortaan ook de natuur royalties krijgen voor een bijdrage aan een muziekstuk. Als in een compositie of lied natuurgeluiden worden gebruikt, zou daar een beloning tegenover mogen staan. Het initiatief komt van een mondiaal cultureel instituut. De opbrengsten gaan in een fonds voor natuurbehoud. Ik vind het een geweldig idee. En waarom zouden we het tot alleen muziek beperken? Ook de literatuur is schatplichtig aan de natuur. Talloos zijn de schrijvers die voor hun werk uit die inspiratiebron drinken. De witte waterlelie van Frederik van Ede, de mei van Gorter, de appelboom van Rutger Kopland. Auteursrechten, ook voor de natuur. Van mij mag het. Welkom in de Taalstaat. Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs. En alle momenten daartussenin. Ik nam het voor lief, maar ik wil liever anders nemen. Naast het nemen wil ik vaker aan je geven. Dus heb je even. Want deze komt rechtstreeks uit mijn hart. Je geeft me de ruimte, je geeft me de tijd. Je geeft me een thuis en ik wil even wat kwijt. Een vriend voor het leven is weinig gegeven. Maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig, of eigenlijk nooit. Het is tijd dat die koude kant nu eindelijk komt ooit. Zo simpel en mooi, alleen gericht aan jou. Weet dat ik verdomd veel van je hou. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na. Als ik bij je aanbel is de koffie al gezet. Geen melk, geen suiker. What you see is what you get. Dat is wie je bent. Geen dubbele agenda. Ik ben daar. Gewoon degene die ik ben. Van alle versies van mezelf is dat misschien de meest complexe die ik ken. Maar jij laat me zijn. Zo ben ik het gewend bij jou. Je geeft me de ruimte. Je geeft me de tijd, je geeft me een thuis en ik wil even wat kwijt. Een vriend voor het leven is weinig gegeven, maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig, of eigenlijk nooit. Het is tijd dat die koude kant nu eindelijk ontdooit. Zo simpel en mooi, alleen gericht aan jou. Weet dat ik verdomd veel van je hou. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na. Al zit er af en toe wat tijd en ruimte tussen jou en mij. Laat de hele situatie onveranderd. Eén blik en een half woord en alles is weer anders. Je geeft me de ruimte, je geeft me de tijd. Je geeft me een thuis en ik wil even wat kwijt. Een vriend voor het leven is weinig gegeven. Maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig, of eigenlijk nooit. Het is tijd dat die koude kant nu eindelijk komt ooit. Zo simpel en mooi, alleen gericht aan jou. Weet dat ik verdomd veel van je hou. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Dat ik verdomd veel van je hou. Nadat het duo Nick en Simon vorig jaar uit elkaar ging, bracht Nick Schilder nog regelmatig nieuwe muziek uit. Maar rond zijn voormalige collega Simon Keizer bleef het stil. Dat is nu voorbij. De Volendammer bracht onlangs een nieuwe single uit met de titel Ik zeg het te weinig. Een nummer over vriendschap. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jeroen Koning uit Leusden met het vergeetwoord. Jan van Mersbergen over zijn boek Berichten uit het Washok. En René Appel met de TNA van Kiki Schippers. Het woord van de week. Ja, woorden komen en gaan. Elke dag verzinnen mensen nieuwe woorden. Het zijn soms blijvertjes, maar soms hoop je ook dat een woord zo snel mogelijk weer de aftocht blaast. Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dalen oordeelt niet. Hij registreert slechts. Hij speurt elke dag de kranten af op zoek naar een nieuwe vondst. Heeft hij ook deze week weer gevonden, Ton? Goedemorgen. Goedemiddag, Margriet. Goedemiddag, inderdaad. Welk woord springt er deze week voor jou uit? Dat is het woord drie sterrenvrouw. En dat vond ik afgelopen maandag in een column van psycholoog en columnist Jeffrey Wijnberg in de Telegraaf. Mm-hmm. En hij beschreef een drie vrouwen, een drie sterrenvrouw als een vrouw die mooi, leuk en slim is. En het viel mij op, want het is een beetje een woord dat unzeitgemäß is, om het maar even zo te zeggen. Het past niet helemaal meer bij deze tijd, dit soort woorden. Nee. En toch worden ze gebruikt. Dus dat vond ik wel interessant. En ook om een andere reden, ook qua vorming vond ik het een interessant woord. Want ja, die drie sterren, dat verwijst natuurlijk naar de rode gids van bandenmaker Michelin. Ja. En dus naar de sterrenrestaurants. En, maar jij zei het even heel snel, die drie sterren staan voor mooi, intelligent en leuk. Mooi, slim en leuk. Mooi, leuk en slim. Ja, zo beschreef Wijnberg. Ja, ik dacht even aan de zeven vinkjes. Van, die kennen we ook allemaal. Die gaan over mannen. Dat gaat dan over opleiding en over achtergrond. Maar bij vrouwen gaat het dan weer over mooi en leuk. Ja, mooi. Ja, precies. Het gaat inderdaad vooral over uiterlijkheden. Dus dat is toch wel een verschil. Overigens kunnen zeven vinkers natuurlijk ook vrouwen zijn. Hè? Ja, dat kan dan weer wel. Ja. Ja. Nou nee, want die zijn man. Een van de vinkjes ja, is man. Dat is, ja, zes vinker dan. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Nou, bestaan er ook drie sterrenmannen? Nou, ik heb ze niet aangetroffen, in ieder geval niet in de media. Het is wel zo dat drie sterren een wat productief deel in samenstellingen lijkt te zijn. Want ja, je vindt ook wel wat andere samenstellingen. Een drie sterren locatie bijvoorbeeld. Dus het is wel... Het is toch wel anders, vind ik, als het over mensen gaat. Wij dachten ook een beetje aan die banga-lijsten. Ja, vonden inderdaad. Ook niet fijn. Nee, dat zijn inderdaad, daarom zei ik ook van het is een beetje, het past niet helemaal meer bij deze tijd, dit soort woorden. En daarom viel het woord me wel op. Ja, wat geef jij daar voor definitie voor? Ja, een drie sterrenvrouw, dat is een ideale vrouw. En dan met name een vrouw die conform een breed gedeeld ideaalbeeld mooi, intelligent en prettig in de omgang is. Stel nou dat je dit in het woordenboek zou opnemen, hè, Ton. Geef je daar dan ook nog een kwalificatie bij? Sterretje van, wel seksistisch, dit woord? Of? Nou, seksisme is niet een apart label in het woordenboek. Maar je zou het wel... we hebben wel allerlei verschillende labels. Hè. Dat kan minachtend zijn, geringschattend, ongunstig. Nou is dit natuurlijk niet ongunstig. Het is ook denk ik niet minachtend. Maar je hebt inderdaad het gevoel dat er iets bij zou moeten. En ja. Daarom heb ik ook inderdaad in die definitie die conform een breed gedeeld ideaalbeeld toegevoegd. Aha, ja, dat hoort er dan toch wel bij. Nou, wie weet, toch een klein sterretje nog erbij bij deze drie sterren. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dankjewel voor jouw woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Tijdens 4 mei, dodenherdenking, zullen dit jaar extra voorzorgsmaatregelen worden genomen. Uit vrees voor demonstraties tegen de oorlog van Israël in Gaza mogen er minder mensen op de Dam aanwezig zijn en worden de aanwezigen gefouilleerd. Zo heeft de Amsterdamse burgemeester Halsema bekendgemaakt. Omdat er aanwijzingen zijn dat de 2 minuten stilte verstoord zouden kunnen worden door demonstraties. In de uitzending van Spraakmakers bij onze collega's op Radio 1 zei journalist Natasja van Wezel gisteren te vrezen voor een averechts effect van demonstraties. Als die uit de hand lopen, werkt dat polarisatie in de hand en voedt het de reflex om demonstratierecht in te perken. Zij pleit ervoor met elkaar in gesprek te blijven, te deescaleren en tijdens de 2 minuten stilte aan alle oorlogsslachtoffers te denken. Gelukkig hebben we geen gedachtenpolitie. Dus denk aan wie je wil. Dat mag niemand voor jou bepalen. Verplaats je in het effect van wat je doet. En gedachten zijn vrij. Ook op 4 mei. Wij vonden het een veelzeggende uitspraak. De meest nietzeggende quote van de week. Het is eindelijk definitief. Het Groninger gasveld gaat dicht. Althans, de wet die het moet regelen is erdoor. De koning heeft getekend en sluiting moet per 1 mei officieel zijn. Maar ja, als het gaat om het gas uit Groningen is het eerst zien en dan geloven. Het parlement debatteerde en steggelde jarenlang voordat vorig jaar een parlementaire enquête de grote schande blootlegde. Geld verdienen en leveringszekerheid gingen altijd boven de belangen van de Groningers. En begin deze maand trok de VVD in de Eerste Kamer dat vaak beproefde woord leveringszekerheid opnieuw uit de kast en leek een besluit over de sluiting alsnog op uitstel af te stevenen. Na woede en ongeloof van alle kanten kwam de Senaat daar haastig op terug en zei VVD-senator Casper van den Berg afgelopen dinsdag: wij zijn daarom met de regering van mening dat de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld een belangrijke en noodzakelijke stap is om het vertrouwen van de inwoners van het gaswinningsgebied terug te kunnen krijgen. Niet het verder tegengaan van de aardbevingen, waar de Groningers al jarenlang om vragen, maar het herstel van vertrouwen in de politiek is dus de belangrijkste reden. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, het is een oud gezegde. Misschien dat senatoren daaraan kunnen denken voor ze weer eens een nietszeggende uitspraak doen. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Christian van Zitteren zag onlangs in een nieuwsbericht van de NOS de kop: Zuidoost-Drenthe getroffen door reeks autobranden. Het komt mij voor dat je niet kunt spreken van getroffen worden door als er mensen verantwoordelijk zijn voor het onheil, zo schrijft Christian. Dat lijkt me bedoeld voor situaties waarin niemand verantwoordelijk is, zoals bij natuurrampen. Is mijn aanvoelen juist, zo wil hij weten. Interessante vraag, en die leggen we voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is zijn aanvoelen juist? Ja, nou, enerzijds, ja, ik snap het wel. Ik denk dat ik het zelf wel zou kunnen zeggen of schrijven. Maar ja, als je langer kijkt naar die zin, dan is dat getroffen door autobranden inderdaad toch wel apart. Want het klopt dat treffen voornamelijk wordt gebruikt in de betekenis overkomen. Voor dus natuurrampen, maar ook ziektes of ander onheil dat je kan overkomen. Iemand kan bijvoorbeeld getroffen worden door een hartinfarct, of een land kan getroffen worden door zware overstromingen. Maar het zou voor de meeste mensen toch iets gekker klinken als je zegt dat iemand is getroffen door een straatroof, of dat de supermarkt wordt getroffen door winkeldiefstal. Ja, dat zijn allemaal toch gewoon echt misdaden met een dader. Dus iemand die je dat echt aandoet. Ja, dan wordt het je niet overkomen. In die zin eigenlijk. Ja, maar toch, eerder. Je wordt er wel door geraakt, zou je kunnen zeggen. Want treffen wordt toch ook wel vaak in contexten gebruikt waarin er wel sprake is van leed door menselijk handelen, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld in een zin als de cultuursector wordt hard getroffen door bezuinigingen, of kwetsbare mensen worden onevenredig hard getroffen door de maatregel. Dan betekent het dus niet inderdaad overkomen, maar dan betekent getroffen eerder geraakt. Dus dan zijn de sector of de mensen geraakt door een bepaald fenomeen, zoals bezuinigingen. Maar achter die bezuinigingen zitten natuurlijk wel mensen die dat bepaald en uitgevoerd hebben, dat beleid. En dat is misschien nog wel duidelijker bij een zin als de militairen worden getroffen door een gifgasaanval. Dat zal misschien de vraagsteller Christian ook niet zo lekker vinden klinken, maar toch is dat wel gewoon om dat op die manier toch ook te formuleren. Ja, dus het is een beetje kort door de bocht als je zegt treffen kan alleen bij natuurrampen zonder dat daar iemand voor verantwoordelijk is. Ja, het is net niet helemaal. Het komt net niet helemaal overeen met hoe we het in de werkelijkheid gebruiken. En al schuurt het soms wel. Het is dus ook het gebruik van een woord als getroffen is toch wel te begrijpen, ook in zo'n kop. Als journalist zeg je dan eigenlijk impliciet: we weten niet wie de dader is, of we vinden het niet relevant wie de dader is. Mm-hmm. Dus je legt dan echt het perspectief bij het slachtoffer neer. Die lijden ergens onder. En ja, los van wie dat dan precies gedaan heeft. Dus in die kop: Drenthe getroffen door een reeks autobranden, presenteert de schrijver die branden, bewust of onbewust, als een soort onverklaarbaar mysterieus fenomeen dat de regio opeens opschrikt. Ja, een misdaad zonder dader. Mysterieus inderdaad. Precies. Ja, zo'n kop zou je dus ook wel een daderloze kop kunnen noemen. En dat is toevallig ook waar de journaliste Ada Noroesen overschrijft in het volgende themanummer van Onze Taal over taalmanipulatie. En ze heeft kritiek op zulke formuleringen in veel gevallen, omdat dan dus de daders van geweld of onrecht worden weggemoffeld. Ja. Bijvoorbeeld in een zin als Gaza getroffen door bombardement, in plaats van Israël bombardeert Gaza. Of als je zegt er vallen ergens raketten, in plaats van iemand schiet een raket af. Dan lijkt het net alsof alsof niemand verantwoordelijk is voor al dat leed dat die bommen of raketten dan veroorzaken. En nou is dat voor autobranden wel, dat is wel iets minder ernstig. Dus er is een grote kans dat de dader gewoon nog niet bekend was toen het bericht werd geplaatst. Ja, en ik zag ook dat een paar uur na de plaatsing ook de kop was veranderd naar verdachte aangehouden voor reeks autobranden in Zuidoost-Drenthe. Dus in dit geval kunnen we niet zeggen dat de daders echt zijn weggemoffeld. Nee, het was meer een geval van voortschrijdend onderzoek. Nu werd er meer bekend. Precies. Ja, nou, wel heel goed opgelost trouwens. Heel journalistiek ook, lijkt me op deze manier. Fineke, dank je wel. Ik vond het een interessante vraag. En wie ook een vraag heeft voor het taalloket, die kan ons mailen. taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We halen ze door een sopje, want ze hebben lang in de kast gelegen. We strijken de vouwen eruit. Een lauw boutje gebruiken we daarvoor. En dan hangen we ze aan een van onze beste poppen in de etalage. Deze rubriek. Het vergeetwoord ziet er dan weer even uit als nieuw. En deze week het woord van de 70-jarige Jeroen Koning uit Leusden. Meneer Koning, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Dat is kwant. Kwant? Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik dacht meteen aan kwantumkorting, maar... Ja, nee, dat is het niet. Daar zit het ook niet in de buurt. Maar het is wel grappig dat het wel iets te maken heeft met een eenheid of zoiets. Nou ja, tenminste, dat vind ik er zelf wel leuk aan. Ik heb toevallig bij het indienen van het vergeetwoord ook eens gekeken hoeveel Nederlanders en Vlamingen dat woord kennen. Nederlands zit net op de helft. En wij Vlamingen maar 1/3. Oh. Dus het is wel een echt verdwijnend woord. Ja, leg eens uit wat het betekent. Het is een persoon. Een synoniem is ook sinjeur. Dan voel je al een beetje dat er wel iets aparts is met zo iemand. Ja. Maar het wordt vaak gebruikt in de combinatie een rare kwant. Aha, een rare kwast ken ik wel. Of een rare snuiter. Ja. Maar kwant. Zeker. Nou ja, het zijn allemaal synoniemen natuurlijk. Maar dit is de kwant. Gebruikt u het nog? Ja, af en toe is. Maar dat gaat wel met wat moeite in de zin dat het... Ik voel het ook als het niet meer levend wordt. Het komt te weinig voor. Dus je gaat altijd opvallen als je dat zegt. En dan moet je uitleggen wat je ermee bedoelt. Ja, waar haalt u dat is wel zo. Ja, kwam het in uw gewone taalgebruik voor of haalde u het ergens vandaan? Ik heb het wel vaker gelezen. En ik vond het wel een mooi woord. Ook een beetje omdat het een woord is dat voor mijn gevoel al een beetje uitdrukt wat het is. Sommige woorden hebben een klank waarbij je al dicht bij de betekenis zit. Een schurk, dat klinkt in mijn oren ook boosaardig, zeg maar. Ja, maar en een kwant, daar zit iets los in. Ja. Iets vrolijks, iets... Een knipoog. Ja. Welkom, knipoog. Zeker. Een man met een knipoog. Spreek mij aan. Ik vind het een mooi woord en we gaan hem bewaren. En houdt u zelf ook het woord in ere, meneer Koning. Dank u wel dat u uw woord met ons wilde delen. Kwant. Voor wie een vergeetwoord aan ons door wil geven, kijk even op nporadio1.nl/vergeetwoord. Geef het daar aan ons door, dan zorgen wij dat uw woord terechtkomt bij Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En als zij uw woord goedkeurt, dan wordt u misschien binnenkort ook gevraagd om daar hier in de uitzending iets over te vertellen. Ik heb nu eindelijk tijd voor wat een vrijgezel zoal doet. En het is vreemd om te ontdekken dat ik je helemaal niet mis. En dat er aan ons afscheid eigenlijk niets vervelend is. Het was in 1998 de debuutsingle van de Haagse band Grof Geschut. Het nummer werd geschreven door Leonie van der Kleij en zij zong het ook. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Literair schrijven kun je leren. Dat is althans wat schrijver Jan van Mersbergen zijn cursisten voorhoudt tijdens zijn workshops in zijn schrijfcafé. In de coronaperiode verhuisden de fysieke cursussen aan auteurs in spe naar online lessen van achter zijn computerscherm. En dat zette hij in zijn washok op zolder neer. En het isolement van corona is dan wel voorbij, maar de online lessen zijn gebleven. Hij schreef er ook een boek over. Berichten uit het washok. Ik heb het hier voor me liggen. En Jan van Mersbergen zit bij mij in de studio. Goedemiddag, fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Online lessen, die bevielen goed. Eigenlijk beter misschien wel dan dat de mensen fysiek ook echt bij elkaar kwamen. Ja, het is wel leuk om bij elkaar in een lunchroom te zitten, in een koffiehuis setting. Mm-hmm. Maar na een keer of 3-4, als je dezelfde groep hebt, dan ontstaat er een soort vriendensfeer. Dan gaan mensen praten over hoe gaat het nu met je dochter, wat je vorige week vertelde. En online kun je echt om 7 uur zeggen, ik geef een opdracht en we gaan echt schrijven. En iedereen zit op zijn gemak thuis in een veilige omgeving, in een bekende omgeving. En dat schrijft toch anders. Ja. Dus dat sociale, dat is veel minder. En het is wel lastig als je gaat bespreken van dat ik kan niet mensen aankijken. In een lunchroom kan ik, daar leest iemand een verhaal voor en dan kijk ik zo'n beetje zo die kant op en dan begint iemand wel te praten. En dat kan online niet. Dus ik moet echt naam zeggen. Wat vonden jullie ervan? En dan komt het een beetje los. Maar dat is eigenlijk het enige. Ja, maar vooral dus het onderlinge contact tussen de cursisten, dat er niet is, dat werkt in hun voordeel, begrijp ik. Dat verhoogt de concentratie, ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Jij hebt zelf nooit schrijflessen gevolgd, hè? Nee, ik heb ooit een stuk geschreven voor Vrij Nederland over schrijflessen. En dat was de eerste zin van dat stuk. Ik heb nooit schrijfles gevolgd. Nee, dus misschien is het helemaal niet nodig. Maar ik heb wel veel gelezen. Ja? En ik kwam erachter bij dit boek dat ik eigenlijk ook geen schrijfworkshops. Het heet wel schrijfworkshops. En ik laat de cursisten ook schrijven. En ik bespreek wat ze geschreven hebben. Maar ik leer ze eigenlijk lezen. Wat is er zo belangrijk aan lezen om te kunnen schrijven? Nou, dat je een tekst voor je ziet. Of een boek. Ik heb hier een boek bij me. Als ik het opensla en ik lees een stuk, dan weet ik meteen wie de verteller is en waar het over gaat. En of het al lang geleden gebeurd is. Of dat de verteller nu midden in het verhaal zit. En of de verteller onderdeel is van het verhaal. Of dat hij onzichtbaar is als een afstandelijk verteller. Ik zie die dingen inmiddels vrij snel. En het is toch voor schrijven heel belangrijk om dat door te hebben. Om daar grip op te hebben. Maar als lezer maak je dat passief mee. Terwijl je dat als schrijver natuurlijk heel actief doet. Heel actief. En lezers maakt het niks uit wie de verteller is of wat voor vorm het is. En of het nou in de jij-vorm is. Dan voel je je misschien aangesproken. Of in de wij-vorm boeken. Of een ik-verteller die heel rationeel alles analyseert. Dat kan allemaal. Ja. Er zijn natuurlijk geen regels voor. Maar als schrijver is het wel lekker om dat strak te houden, zodat je die lezer heen kunt duwen waar je hem wil hebben. Ja. En als dat niet strak is, dan gaat het niet. Maar veel lezen is dus vooral heel belangrijk als je wil gaan leren schrijven. Ja, is het nog belangrijk wat je leest? Nee, op zich ook nog niet, nee. Ik lees heel veel thrillers, ik lees romans, ik lees proza gedichten. Ja, ik lees alles wat ik te pakken kan krijgen. Je hebt ook altijd een boek bij je, volgens mij. Altijd, ja. Maar ieder momentje dat maar kan. Jij geeft je cursisten opdrachten, uitdagende opdrachten. Leuk als je de eerste opdracht uit je cursus aan ons wil voorlezen. Ja, eerste opdracht. Schrijf een verhaal van ongeveer 300 woorden over een personage dat over een dijk loopt. Laat dit personage het verhaal zelf vertellen in de tegenwoordige tijd. En ik vertel het dus, ik vertel er op een dijk in het heden. Wat is nou de kern van deze opdracht? Wat leert een schrijver in spe van deze opdracht? Ja, de kern is heel stiekem. Het perspectief is altijd alles bepalend. Dus een ik vertel er in de tegenwoordige tijd op een dijk. Maar het stiekem van deze opdracht is dat je als je op een dijk loopt, dat je daar niet zo snel van af kan. En dat je ergens denkend aan Holland ook wel associaties hebt. Veel stukken gaan hier al heel snel. Als 8 mensen dit gaan schrijven, dan zijn er zeker 5 stukken waarbij de rivier beschreven wordt. Terwijl de dijken waar ik in mijn jeugd aan woonde in Brabant, daar kun je de rivier niet zien. Vanaf de brug naar Gorinchem toe, daar kon je altijd de rivier zien. Dan was de Merwede heel breed. En je kon bij Slot Loevestein kon je de rivier zien. Maar in die polderen, die dijken niet, die uiterwaarden waren veel te breed. Mm. Dus het gaat vooral om wijdheid en om grasland en om lucht. Die dijk die geeft uitzicht op de lucht. Dat zijn mijn associaties. Ja. Als iemand anders een totaal andere associatie heeft, dat is allemaal persoonlijk. En dat gaat vanzelf. Ja. Maar het stiekem is dat je de opdracht, er zit nog wel iets bij in de opdracht, dat je ook, ja, het is niet thuis. Het is niet een omgeving waar je je lekker voelt. En er is natuurlijk een reden waarom je op die dijk loopt. Ja. Dus ik laat mensen dat ook wel zoeken. Ja. En als je net ruzie met je vrouw hebt gehad, dan loop je anders op die dijk dan wanneer je net de loterij hebt gewonnen. En dat komt allemaal in die verschillende verhalen naar buiten natuurlijk. En daar wil ik het liefst zo min mogelijk over zeggen, want daar gaan schrijvers vanzelf zoeken. Ja, gaat vanzelf. Maar je stuurt ze wel met zo'n opdracht. Een andere voordracht vond ik ook een hele verrassende. Lees die eens voor. Dat is een tussenopdracht. Schrijf een verhaal van ongeveer 300 woorden, dat is altijd. In de trant van Jip en Janneke met zelfgekozen personages. Een eenvoudige, kleine huiselijke handeling. En iets wat de personages spannend, levendig, onbetrouwbaar, speels en leuk maakt. Een kleine leugen bijvoorbeeld. Iets verzwijgen, iets van schaamte of juist overmoed. Dat zijn menselijke eigenschappen waar Jip en Janneke in uitblinken. Waar de verhaaltjes van Annie M.G. Smit om draaien. In de trant van Jip en Janneke. Maar betekent dat dan ook Jip en Janneke taal? Nou, bijna wel. Jip en Janneke taal wordt vaak, die term wordt vaak genoemd als iemand zoals in het Jeugdjournaal heel eenvoudig praat. Maar als je een literaire roman hebt die helemaal vol staat met concrete, heldere zinnen, en het is voor de Libris genomineerd, dan zegt niemand het is Jip en Janneke taal. Maar dan weten schrijvers wel van het is wel volstrekt duidelijk en eenduidig. En het geeft heel snel richting. En er zitten weinig bijzaken bij. Ja. Het is gewoon allemaal heel strak. Recht toe, recht aan. Je zegt ook een karakter of een personage moet dan iets onbetrouwbaars hebben. Speels, iets wat het leuk maakt. Leugen of een geheim, dat maakt het wel meteen spannend. Het is heel lekker bij Jip en Janneke. Ik lees mijn zoontje het liefst, die is 7, de jongste. Die lees ik het liefst Jip en Janneke voor. Ook omdat het afstandelijk verteld is. En Annie M.G. Smit die laat altijd in de derde persoon Jip en Janneke zien. Maar als ze al twee ijsjes hebben gekregen van de ene moeder en van de buurman van iemand anders. En die vader komt thuis en die vraagt van, hebben jullie vandaag al een ijsje gegeten? Dan zeggen Jip en Janneke nee. Ja. En dat is gewoon voor een verhaal, dat voelt iedereen meteen. Dat is heel dat lekker voor een verhaal. Dat maakt het veel leuker. Dat maakt het leuk. Kun je nog één les voorlezen? Ja. Eén opdracht. Nummer 3 is dat. Ik geef jullie liever mee. Wanneer je dagelijks naar de supermarkt loopt, dat je voldoende stof hebt om een complete roman te schrijven, mits je goed om je heen kijkt. Het is moeilijk, maar als je goed kijkt, dan kan het. En goed kijken is geen turen of staren naar iets wat er niet is. Goed kijken is begrijpen waarom je het ene ziet en het andere juist niet in je gezichtsveld komt. Leren schrijven is ook leren kijken. Het is echt een kijksport, ja. Schrijven. En er is genoeg. Er is genoeg te zien. Ik zat net in de trein hier naartoe naar Hilversum. En dan gebeurt er voldoende om in ieder geval wel een bladzijde of vijf te schrijven, denk ik. Ja, mooi. Aan het eind van het boek zeg je tegen je leerlingen: zorg ervoor dat je plezier hebt in wat je doet. Dat straalt af op het proza dat je maakt. Dat klinkt heel mooi, maar volgens mij is schrijven ook heel hard werken. Het is ploeteren, het is schrappen, het is ook frustrerend, toch? Het kan heel frustrerend zijn als je het niet meer weet. Ja, ik vind schrijven echt leuk. Dan begint het wel mee. En ik heb weinig moeite met gaan zitten en met dat doen. Ja, discipline is wel belangrijk. Ik ken ook wel een redelijk aantal schrijvers die het niet zo leuk vinden. Mm, die het schrijven op zich niet leuk vinden. Ja, maar die gaan misschien zitten wachten op inspiratie. Ja, dat misschien wel. Je weet nooit precies waar het vandaan komt. Maar verhalen liggen overal. Dus ik zou zeggen een keertje naar de supermarkt en terugkomen. En alleen maar voor jezelf de opdracht geven. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal op straat zien liggen? Of op de vloer van de supermarkt? Je kunt jezelf ook schrijfopdrachten geven. Zit er veel talent tussen jouw cursisten? Ja, zeker wel, ja. Zie jij mensen van wie je denkt, daar gaan we nog veel van horen? We gaan er een aantal echt publiceren, ja. Zeker. Je schrijft in je boek niet over die cursisten, hè? Nou, ze schrijven hele mooie verhalen. En iedere dinsdagavond dan denk ik weer van, dit is echt... Ik zie zelf ook wat de mogelijkheden van proza zijn... door de manier waarop zij die opdrachten maken. Dus er ontstaat werk wat er dinsdagochtend nog niet was en wat er opeens is. En dat vind ik fantastisch. En dan denk ik, oh, dit is ook een mogelijkheid. Dat je alleen maar schrijft als iemand, dinsdag liet ik ze uit een vliegtuig springen met een parachute om een beetje het rationeel proza vertellen, op een rationele manier vertellen, om dat een beetje te lijf te gaan. Als je naar beneden valt, ik zou ontzettend bang zijn, ja, dan denk je niet van, oh, afgelopen maandag ging dat sollicitatiegesprek niet zo lekker. Nee, je hebt iets dat anders aan je hoofd. Helemaal uit, dus je valt te pletten. Ja. Dus dan wordt het vertellen, wordt wat hyper, het wordt fysiek, je wangen gaan helemaal bol. En als er dan een cursist erbij zit, die schrijft alleen maar over ademhalen en over een soort paniek. En die zegt ook nog van, die lappendeken beneden, grijs en groen, en dan tussendoor heb ik de caviar nog wel eten gegeven en dan weer een andere gedachte. En dan val ik naar beneden. En dat is een verhaal. Dat leer jij ook weer. Jan van Mersbergen, dank je wel. Berichten uit het Washok. Het is verschenen bij uitgeverij Cossé. Ligt nu in de winkel. Fijn dat je hier was. Dank je. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit, klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond. Maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten. Ze praten. Ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden. Nu ben ik hier. Alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op. Het is kwart over vier. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op als er niet verkoop. Bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt dat je van me houdt? Of wil ik hier weg? Ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij. Ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit? Wat maakt het ook uit? Met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf. Ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn vrienden met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeerd, laatst voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Nieuwe single van Vrouwkje gaat over iemand die haar vrienden is kwijtgeraakt tijdens een avondje stappen. En ja, misschien gaat het ook wel een beetje over wat ze zelf is kwijtgeraakt door haar succes. DNA van een BN'er. René Appel. Ze is veel te horen op de radio. Ze was druktemaker bij de Nieuws BV op deze zender. Ze is spraakmaker bij Spraakmakers. Ze is vaak te horen bij Spijkers met Koppen op Radio 2. Maar haar natuurlijke biotoop is het theater. Kiki Schippers, ze maakte inmiddels 6 theatervoorstellingen. Al 4 keer werd een liedje van haar genomineerd voor de Arnie M.G. Schmidprijs. En in 2016 was ze ook de winnaar. Met haar prachtige lied Er spoelen mensen aan. Morgen wordt bekendgemaakt of ze die prijs dit jaar weer wint, nu voor haar lied Tata, of niet. Aanleiding voor taalwetenschapper en schrijver René Appel om haar taalgebruik te analyseren. René, goedemiddag. Goedemiddag, Margriet. Er is één iemand die we tot nu toe niet gehoord hebben. Die werd niks gevraagd. En bij ons aan tafel is zij aangeschoven, het gasveld Groningen. Welkom. Dank u wel. 65 jaar geleden werd ik ontdekt. En eerst kwamen ze een beetje langs. Al gauw lussen ze wel pap van, hoor. De een naar de ander kwam bij me binnen met nog een slang en nog een slang en nog een slang. Ik ben compleet uitgewoond. Als jij allemaal mensen zou zien langskomen die met kilometers lange slangen in je gaan zitten peuren, dan zou je ook niet helemaal stil blijven liggen, hè? We herkenden natuurlijk ook de stem van Dolf Jansen uit het programma Spijkers met Koppen van 2 weken geleden, waarin zij dus een Gronings gasveld speelde. René, wat viel je hierin op? Nou, dit is natuurlijk eerst geen spontaan taalgebruik, want het is uitgeschreven. Maar het is een originele tekst. En het is leuk om een niet-menselijk object als mens op te voeren, namelijk het Groninger gasveld. Het gaat nu dus niet over die Groningers die te lijden hebben. Nee, de grond onder hen, die heeft te lijden. En het is een aardig gezichtspunt. Het gasveld zelf. Wel in die Nederlandse revival van Nederlandse popmuziek. Maar ik doe het al heel lang natuurlijk. Nee, I know, maar... Eindelijk, maar zo voelt het niet. Eindelijk kan ik doen wat ik in mijn hoofd hoor. Ik hoor natuurlijk altijd een van de concertgebouw erbij. Ja. Orkest erbij. Net als Carsoe is dat ook een droom. Ja. Dit kwam uit de langste lijnen omstreken. Het was van oktober vorig jaar. Waarom wilde je dit laten horen? Omdat ik heel vaak heb gehoord dat zij nogal op een lacherige manier praat. Ze gooit bijna overal een lach tussendoor. Ze midden in een zin, aan het eind van een zin. En ze lacht steeds. En ik vraag me dan af, zou ze toch een beetje zenuwachtig zijn? Of is ze gewoon, lacht ze nu eenmaal vaak? Een vrolijk persoon. Dat kan ook. En dan wil je ook even zo stiekem de diepte in het duister van het theater. Naast iemand die naast je zit en niet weet waar jij met je hoofd komt, zeg maar. Laatst was een try-out en het werd een beetje wat donkerder, wat zwaarder allemaal. Meer zoals het eerste liedje, zeg maar. En toen dacht ik, oh, is fijn, dan is de balans is weer beter, zeg maar. Kwam ook uit langs de lijn en omstreken. En ik hoor wel een bepaalde uitdrukking vaker terugkomen. Ja, zeg maar. Ik wil niet direct beweren dat ze de kampioen zeg maar zegger is. Maar ze gebruikt het wel heel vaak. En ik denk dat ze in de top 10 staat van de publieke persoonlijkheden. Hè? En ik heb er hier kleine stukjes uit een wat langer fragment. Maar dat langere fragment dat duurt maar 1,5 minuut. Dus een 1,5 minuut, 3 keer zeg maar, is aan de grote hoogkant, moet ik zeggen. En ik vraag me af, is ze nu onzeker over de formuleringen die ze gebruikt? Of is het zo ingesleten dat het ongemerkt overal tussendoor komt? Een soort weet je wel, zeg maar. Zeg maar. Een goede vrijdag allereerst. Voor mij is iedere vrijdag dat ik hier mag zitten natuurlijk een goede vrijdag. Maar nu is het echt goede vrijdag voor de goede week, ook de Leidersweek. Voor sommige mensen is iedere werkweek een Leidersweek. Uit spraakmakers van eind vorige maand. Ja, wel duidelijk, denk ik, hè, waar het je hier om gaat. Goed versus goeie. Goede versus goeie, trouwens. Leidersweek. Dat spreekt ze ook heel leidend uit, moet ik zeggen. En het is heel vreemd, want ze heeft het... Dat je zegt, het is een goede week voor mij. Maar de goede week, dat is een speciale term natuurlijk. Hè? Voor de week wanneer lijden, sterven en herrijzenis van Jezus Christus wordt herdacht. Dus... De goede week is een beetje vreemd. Ja, de goede vrijdag klinkt ook niet echt, ook hè? Ook niet echt goed, nee. Nee, goede vrijdag. Het is verschrikkelijk om niks te kunnen als je alles gewoon kunt. Dus, dus dat was heel, heel erg kak. Ik was alleen in de auto en er komt zo'n lul invoegen. Weet je wel, zo'n lul in zo'n elektrische auto. Ik was ook daarna ook super blij voor dat ik leefde. Ik dacht, fuck, weet je, nu kan ik gewoon doodgaan. Die eerste 2 weken waren vooral een roes. En daarna was het allemaal, oh shit, ik kan nog steeds niet. Ik kan nog steeds niet. En dat is gewoon heel, heel moeilijk en zwaar. En kak. Kwam ook uit langs de lijnen omstreken, uit oktober 2019. Ze vertelde toen over een auto-ongeluk dat ze had gehad. Ja. Nou, vertel het maar, waar gaat het over? Ze is niet vies van wat non-standaard woorden, om het keurig uit te drukken. Platte woorden, grove woorden. Hier dus kak, lul, fuck en shit. Dat woord kak is overigens opvallend. Kak is eigenlijk een wat keurig woord voor menselijke uitwerpselen, hè? Fecaliën, om het nog maar iets netter te zeggen. Maar in jongerentaal of in straattaal wordt het tegenwoordig ook wel vaker gebruikt als alternatief voor shit. En zij gebruikt ze zelfs bij, naast elkaar. Eerst shit en vervolgens nog een keer kak. En dat al in 2019. Ja, ze liep voorop wat dat betreft. Ze was haar tijd ver vooruit. Ja. Dat blijft gewoon vastzitten tot dat goed is of zo. Ik ben wel van de... Ja, wat ik zei, van de openheid en de eerlijkheid. Ja, dat gaat niet heel lang sudderen of zo. Dat werkt niet. En ook alles wat ik met mensen wil doen, dat Ja, dat heb ik ook uitgesproken. Of dat gaan we al doen, of dat regelen we of zo. Het hele leuke is dat je er niet helemaal achter komt. Dus dat het zeg maar steeds een soort cirkel blijft en dat alles elkaar een beetje tegenspreekt of zo. Fragmenten uit de Nieuwsbv, zomer 2022. En langs de lijnen omstreken. Een soort zeg maar dan anders. Ja, dan of zo. Heel vaak aan het eind van een zin, aan het eind van een bijzin, dan zegt ze of zo. Tot het goed is of zo. Tot het goed is, of het gewoon tot het goed is. En ik denk wel eens, het lijkt wel of mensen lijden onder zoiets als benoemangst. Of een woordvrees. Woordvrees in de zin van, ik ben bang dat ik het met dat woord misschien te precies zeg. Of dat mensen het verkeerd opvatten. En daarom plak ik maar of zo achter. Want dan is het altijd wel goed, want ik hou het een beetje vaag. Ja, is dat onzekerheid? Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar dat laatste gebruik ze in één zin. En zeg maar, en of zo. Ja, is dat onzekerheid, denk je? Het is een taalgebruiksgewoonte die ingesleten is geraakt vooral. Ik denk niet dat het een werkelijke betekenis heeft, maar dat het toch zich ontwikkeld heeft tot een stopwoordje. Hoe vaak heb je een première niet kunnen doen? 4 keer. Och, dus dit is de 5e geplande première. Dus die is nu op 28 april. Dus waarschijnlijk gaan we 26 april in lockdown met z'n allen. Nee. Uit Tijd voor Max kwam dit, april 2022. Waarom wilde je dit horen? Om te laten horen dat ze ook als cabaretière vaak in heel spontane situaties heel ad rem kan zijn. En dit ging over in lockdown gaan, want het was nog steeds de coronaperiode. Hoewel niemand niet zal hebben meegeleefd met deze jongen, komt er vast een onderzoek dat uit zal wijzen dat de agent in kwestie juist gehandeld heeft en volgens de informatie die op dat moment beschikbaar was. Met de kennis van nu lijkt dat onverdedigbaar. Ja, met de kennis van nu. En achteraf is leuk wonen. Ook uit de Nieuwsbv. Vanwege dat achteraf is leuk wonen. Ja, dat is een uitdrukking die je tegenwoordig iets vaker hoort. Achteraf is het mooi wonen, komt ook voor. En het wordt wel toegeschreven aan Theo Maassen. Maar er wordt ook wel gezegd dat überhaupt in Eindhoven al vaker werd gebruikt. Maar ook Twente meent aanspraak te kunnen maken als bron voor achteraf is het mooi wonen. Ik kende hem helemaal niet. Achteraf is leuk wonen. Ik zeg het ook wel eens tegen mensen. Ja, achteraf weet je het altijd beter. Nee, achteraf is het leuk wonen. Een soort koe die je in de kont kijkt. Ja. Ik vond het leuk. René Appel, dank je wel voor jouw analyse van de taal van Kiki Schippers. Morgen zullen we weten of zij de Arnie M.G. Schmid prijs krijgt voor haar liedje Tata. Goed, dit was de Taalstaat voor deze week. Volgende week zijn we er niet. Dan is er een speciale Koningsdag-uitzending. Mooi weekend vast. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Jaarlijks vluchten tientallen Venezolanen voor armoede en geweld naar Curaçao. Han entrado ilegales. Ha pasado mucho peligro esas embarcaciones. De reis is gevaarlijk en op Curaçao zijn ze niet welkom. Op dit moment wonen er een schatting van 14.000 ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten op Curaçao. En die hebben niet toegang tot al hun rechten. Bootvluchtelingen worden allemaal vastgezet. Ouders en kinderen worden gescheiden. Ik ben zelf ook moeder. Je kan jezelf indenken hoe zo'n moeder zich voelt en eigenlijk ook hoe zo'n kind zich voelt. Dus dat vond ik heel erg. Migranten in de knel in het Koninkrijk. Straks om 2 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen,